który dostosowuje się do Ciebie. To wszystko znajdziesz w nowej klasie C od Mercedes-Benz. W strefie komfortu, której nie chcesz opuszczać. Teraz nowa klasa C w ofercie Lease & Drive 1%. Odwiedź salon Mercedes-Benz i umów się na jazdę testową już dziś. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 sierpnia, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwisy Trójki. Prezydent Andrzej Duda na wniosek szefa rządu wręczył dymisję wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi. Czwarta fala pandemii staje się faktem, mówią władze Ministerstwa Zdrowia. Dziś potwierdzono ponad 200 nowych zakażeń koronawirusem. To wyraźny wzrost względem zeszłego tygodnia. Polscy strażacy zakończyli misję w Turcji, jutro wrócą do kraju. Na wniosek Mateusza Morawieckiego prezydent Andrzej Duda wręczył dymisję byłemu wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi. Prezydent podziękował ministrowi rozwoju za jego pracę. Jak podkreślił, Zjednoczona Prawica wprowadziła wiele korzystnych dla Polski reform. Ja uważam i wielu ludzi, z którymi rozmawiam, uważa, że były to dla Polski naprawdę dobre lata. Współuczestniczył pan w tym procesie, za co chcę dzisiaj ogromnie podziękować. Za te wszystkie lata pracy dla Rzeczypospolitej. No niestety, dzieje się tak, jak się dzieje. Muszę się z tym pogodzić. Prezydent dodał, że nie umie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Jarosław Gowin dalej chce realizować dobry program dla Polski, czy postanowił zmienić front i dalej iść w polityce z kimś innym. Po dymisji Jarosława Gowina porozumienie opuściło koalicję rządową. Ugrupowanie utworzyło własne koło parlamentarne. Teraz jeszcze jedna informacja z Pałacu Prezydenckiego. Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego, która dotyczy zwrotu znacjonalizowanego mienia, w tym nieruchomości. Przepisy przewidują m.in., że nie będzie można uchylić żadnej decyzji administracyjnej w tym zakresie, nawet wydanej z naruszeniem prawa, jeżeli od jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat. Premier Mateusz Morawiecki mówił kilka dni temu, że regulacje mają ukrócić patologie związane z przejmowaniem nieruchomości przez rzekomych pełnomocników w imieniu przedwojennych właścicieli, którzy od dawna nie żyją. Jak tłumaczył, zmiana prawa jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku. Niedawno amerykański sekretarz stanu Antony Blinken zaapelował do polskiego prezydenta o zawetowanie projektu. Według części środowisk żydowskich zmiana prawa ograniczy możliwość restytucji mienia osobom ocalonym z Holokaustu czy skonfiskowanego w Polsce w czasach komunizmu. Czwarta fala pandemii przyspiesza. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 211 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarły dwie osoby. Tydzień temu odnotowano kilkadziesiąt mniej infekcji. Tak te dane komentuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest w porównaniu do ubiegłej soboty wzrost o prawie 19%, czyli w dalszym ciągu widzimy trend wzrostowy. Także widzimy dość duży wzrost wykonanych testów na koronawirusa. W porównaniu do ubiegłego tygodnia ten wzrost jest ponad 10 tysięcy. Dzisiaj wykonaliśmy 46 tysięcy testów, czyli widzimy, że tych pacjentów objawowych zgłaszających się szczególnie do lekarzy POZ-u jest coraz więcej, czyli czwarta fala niestety staje się już w tej chwili faktem. Do tej pory w naszym kraju podano prawie 35,5 miliona szczepionek. W pełni zaszczepionych jest prawie 18 milionów 125 tysięcy osób. Dodajmy, że Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis internetowy szczepienia.polskieradio24.pl, gdzie znajdą Państwo aktualne informacje na temat szczepień. Nasi strażacy i policjanci zakończyli misję gaśniczą w Turcji i jutro wracają do kraju. Przez blisko tydzień pomagali w gaszeniu pożarów w prowincji Mugla. Grzegorz Trzeciak z Komendy Głównej Straży Pożarnej podkreśla, że ostatnia akcja z udziałem naszej grupy odbyła się dziś rano. W dniu dzisiejszym grupa polskich strażaków wspólnie z policjantami wystartowała, dokonała ostatnich rzutów. Poszukiwali oni się takich gorących punktów, hotspotów. W dniu dzisiejszym wykonali takich rzutów 17, znaleźli takich 17 gorących punktów, które trzeba było przygasić. Po dwóch godzinach działań zakończyli loty. Były to ostatni lot, ostatnia misja. Po tych działaniach grupa wylądowała i w tej chwili przygotowuje się do powrotu do kraju. Inna grupa polskich strażaków prowadzi też działania gaśnicze w Grecji. Na Jasną Górę dotarła 38. Pierwsza Pielgrzymka Warszawsko-Praska. Pielgrzymi szczególnie wspominali zmarłego wczoraj arcybiskupa diecezji warszawsko-praskiej, Henryka Hozera. Modliliśmy się za niego, wspominaliśmy. Dzisiaj po drodze też go wspominaliśmy, modląc się, by ojciec przyjął go do siebie i wynagrodził za cały trud całego życia, jaki poświęcił dla Kościoła i dla nas. Generalnie ta informacja wczoraj to był ogromny smutek, ponieważ arcybiskup bardzo wspiera rodzinę, jest ogromnym tak naprawdę miłośnikiem rodziny. Bardzo dbał o to, żeby rodzina była silna, żeby rodzina dbała o tych najmniej zdolnych do tego, żeby się sam mógł bronić.

gdzie znajduje się największa arena walk byków Hiszpanii. W sensie średnicy tej piaszczystej przestrzeni nazywanej Rueda. Warto dodać, że Plaza del Toro w Rondzie właśnie to najstarsza arena koridy, zbudowana całkowicie z kamienia, otwarta w 1779 roku. No i skąd taka skala przy stosunkowo niewielkiej widowni, bo to raptem 5 tysięcy miejsc, podczas kiedy arena w Sewilli może przyjąć ponad dwa razy tyle widzów, zaś pojemność madryckiego obiektu gwarantuje uczestnictwo aż 24-tysięcznej publiczności. Otóż w Rondzie od 1573 roku, XVI wiek, proszę Państwa, funkcjonowała Królewska Szkoła Kawalerii, a kawalerzyści właśnie stawali do walki z bykami. No a dzisiaj nie będzie żadnej koridy, dzisiaj wieczorem już po koridzie, za to na scenę wychodzą inni bohaterowie i bohaterki, powiedziałam. Na scenę, a tak naprawdę chodzi o balkon. Ona powinna wyjść na ten balkon, bo on, strażnik nocny, spaceruje, przechadza się i niecierpliwie czeka, żeby ona wyszła. No i obydwoje tęsknią. Noche de Ronda śpiewa Chavela Vargas. Noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón, noche de ronda. Cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿Dónde está? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién está? Dile que le quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelvo allá, que la ronda son buenas, que hacen daño y dan penas y se acaba por llorar. Esperar que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño y dan penas y se acaba por Dios. Chavela Vargas miała za partnera, za towarzysza Księżyc, no, ale są tacy, którzy uważają, że nocą właśnie prowadzi się najlepsze, najbardziej szczere, najbardziej otwarte rozmowy. I tak właśnie będzie za chwilę śpiewał Gilbert Bécaud, bo gdy zmrok zapada, przestaje się już grać. Za dnia to ty sobie możesz udawać obojętnego pięknisia, możesz podawać się za zwycięzcę w sercowych podbojach, mówić, że no, bez niej jest nawet całkiem fajnie. No ale niestety inna prawda wychodzi na wierzch. Nocą właśnie. Z nocą się nie igra, bo pamięć to twój przeciwnik. Wspomnienia, sceny przewijają się jak w zwolnionym tempie. C'est différent la nuit, proszę państwa. Nocą jest inaczej. Gilbert Bécaud. Le jour, on peut jouer le bel indifférent. On peut se déguiser en ancien combattant, dire qu'on est bien sans elle, qu'on en est bien guéri, c'est différent. La nuit, le jour, on peut jouer le grand jeu des amis, on peut tuer le temps, mentir pour faire joli. Rendez-vous important, tout le jour je suis pris, c'est différent la nuit. On triche pas avec la nuit, la mémoire, c'est l'ennemi, le cinéma. Au ralenti, y a tant d'amour à oublier, assez d'amour pour se noyer. Le jour, tout recommence, on reprend l'appétit, on repart au combat. Et la fleur au fusil, on redevient le roi d'un monde confetti. C'est différent la nuit. On triche pas avec la nuit, la mémoire, c'est l'ennemi. Le cinéma au ralenti, y a tant d'amour à oublier, y a tant d'amour pour se noyer. Le jour, on peut jouer le bel indifférent. On peut se déguiser en ancien combattant, dire qu'on est mieux sans elle, qu'on en est bien guéri. Seulement, il y a la nuit, c'est différent. La nuit. Czy już państwo czują się w środku nocy? Bo teraz będzie właśnie noc, a właściwie motyw, jeden z motywów, które można było wysłyszeć w nocy. To jeden z najsłynniejszych filmów Michelangelo Antonioniego, środkowa część trylogii o ludzkich emocjach, o ich rozchwianiu, niepewności. To już ponad 60 lat temu duet Marcello Mastroianni i Jean Moreau no prawie doprowadzili film Noc do Oscara, a choć nie udało się. I tak wizja tej jednej nocy, która decyduje o rozstaniu młodego małżeństwa, pozostała jednym z symboli takich nierównoległych przeżyć. Pozornie błahych, ale jednak takich, które zaważyły na dalszych losach, pozornie bliskich sobie ludzi, a w istocie chyba obcych. Akcję komentuje wspaniała jazzowa muzyka Giorgia Gaslini i myślę, że to jest właśnie taki najbardziej nocny, no chociażby poprzez tytuł utwór, Notturno Blues. I jak to blues? Niewesoły. Proszę Państwa, Państwo zapewne pamiętają, ale na wszelki wypadek przypominam te wszystkie nocne wizje, nocne czary mary. To jest Trójka, czyli trzeci program Polskiego Radia. Czasami nocą, wbrew prawom fizyki i meteorologii, może się zdarzyć grom z jasnego nieba. Uczucie jak grom, jak piorun. No i co z tym zrobić, kiedy zgubiło się serce? No chyba tylko wznieść modły do świętego Antoniego, patrona zgub, pomocnego w ich odnajdywaniu. Tak było w latach 30. i tak sugerowała wówczas Hanka Ordonówna. Z przejęciem, acz troszkę prześmiewczo wykonująca muzyczny apel do świętego Antoniego w sprawie zgubionego serca. Tenże kabaretowy utwór Henryka Warsa Muzyka i Artura Marii Swinarskiego Słowa brawurowo wykonała już w naszych czasach inna Hanna Banaszak. Święty Antoni, gdy się sąsiedzi dowiedzą. Noce takie są upalne i słowiki spać nie dają. duchy zaglądają, gwiazdy gdzieś się pochowały i utonął księżyc w stawie, więc uciekłam z dusznej izby, po wilgotnej biegłam trawie. Wtedy się nieszczęście stało, ech, tej nocy, tej czerwcowej. Serce gdzieś się zapodziało, koło miedzy Michałowej. Noce takie są upalne i słowiki spać nie dają, a przez okno do mej izby jakieś strachy zaglądają. Przecież to nie moja wina, tak mi serce kołatało, tą ciemnością przestraszone, jakby z piersi uciec chciało. No i jakże się tu dziwić, że błądziłam, aż zbłądziłam i pod miedzą Michałową biedne serce me. Straciliśmy je oboje wśród rumianku i wśród mięty, lecz ty tego nie zrozumiesz, bo to sprawy nie dla świętych. Noce takie są upalne i słowiki spać nie dają, a przez okno do mej izby jakieś strachy zaglądają. No, też było niebezpiecznie, proszę państwa. No, zgubione serca i to dwa, ale co było najgorsze? No to, że sąsiedzi mogli wziąć na języki. Teraz będzie, no też takie ryzykowne miejsce. Leo Ferré, który lubił się włóczyć nocą i to po takich szemranych dość dzielnicach. Nazywa noc swoją siostrzyczką, ale zwraca się do niej per ty, bo bonsoir to ty, dobry wieczorze. No i właśnie ten dobry wieczór ma swój dobrostan w bistrze na rogu. No i co tam się dzieje? Atmosfera sprzyjająca miłości. I to miłości płatnej. Wieczór, a wieczorem słońce to lampa na zapleczu sklepiku, gdzie ktoś tam chodzi w samym szlafroczku, ktoś kogoś pieści namiętnie, a złodziej z tego korzysta i swoje kradnie. Nie będę się zagłębiać dalej w tę noc niebezpieczną i piękną, opisaną przez Leo Ferré, bo a nuż słuchają nas dzieci i jeszcze nauczą się czegoś nieodpowiedniego, a więc La Nuit i Leo Ferré. C'est ma frangine en noir, celle que j'appelle bonsoir. C'est un gars qui a son bien dans le bistrot du coin la nuit. C'est le bourgeois qui se profile sous l'œil des filles de ville, qui croit que c'est arrivé et qui paie pour monter la nuit. C'est cette dame qui s'en va donner sa langue au chat et mêle à ses dentelles la tendresse des gamelles la nuit. C'est un amour qui meurt aussitôt qu'il se fait, c'est mille ans de bonheur dans un baiser vite fait. C'est cette môme qui a perdu la seule fleur qu'elle avait et qu'attend dans la rue des fois qu'on la retrouverait. La nuit, la nuit. C'est le soleil du soir qui enfile son peignoir dans son arrière-boutique sous des becs électriques. La nuit, c'est le voleur qui va faire des heures supplémentaires et qui est patatillon sur les allocations. C'est cet homme qui s'en va, sa Rolls au bout des bras, et mêle à ses ficelles le trésor des poubelles. La nuit, c'est des chevaux qu'on emmène au derby des côtelettes, des moutons qui se promènent du côté de la Villette. C'est un soldat traqué à sa dernière ronde et qui compte les années comme on compte les secondes. A myślą Państwo, że gdzie indziej noc jest grzeczniejsza, no to proszę posłuchać, co się dzieje w mieszkaniu pana Roda Stewarta, który właśnie przyprowadził tam francuską ślicznotkę i zapewnia ją, że I love you baby, oczywiście. No ona taka urocza w tej paryskiej kietce, ale chyba trochę jej ciasno, więc może by troszkę poluzowała. No a ona na to mu po francusku, że trochę się boi i co ona to powie, maman. No jednak noc ma swoje prawa, więc całuj, całuj, och, że tem. Back door to disconnect the telephone line. Relax, baby, and draw that blind. Kick off your shoes and sit right down. Loosen up that pretty French gown. Let me pour you a good long drink. Ooh, baby, don't you hesitate, 'cause tonight's the night. It's gonna be alright, 'cause I love you, baby. Nobody gonna stop. pas bien mais moi. Mon amour, viens plus près, embrasse-moi. Oh, je t'adore beaucoup. Ça crée de la nuit. No i proszę, jakoś się dogadali trochę po francusku, trochę po angielsku, ale rezultat ten sam, czyli rzucili się sobie w objęcia. Proszę Państwa, Paryż czy Londyn? No, nocą pary znikają z pola widzenia ciekawskich oczu. No ale co innego? Buenos Aires. No tu flirtuje się jawnie, na widoku. Jeden warunek. Trzeba to robić pięknie, z gracją i do rytmu, a rytm oczywiście tango. Więc proszę śmiało wyjść na parkiet. No przecież Państwo potrafią, to nie jest trudne. A zwłaszcza, że do tańca namawia piękna Luisa Korna. To nie jest Hiszpanka, ani nie jest Argentynka. Włoska piosenkarka, prezenterka telewizyjna, modelka i aktorka. No, znaczy ma urodę i potrafi posługiwać się głosem. Noche in Baires, to jest właśnie w Buenos Aires. Una noche en Buenos Aires, casi no termina más. Una noche en Buenos Aires, qué alegría. Todo el mundo se divierte hasta que no salga el sol. Una noche en Buenos Aires es divina. El azul del cielo es claro, como claro es el color de tus ojos que me encantan. ¡Qué energía! Y la noche en Buenos Aires, oh, no termina. Sale el sol y ya es de día. ¡Qué alegría! Baires que baires que va, baires que baires que va la noche. Baires que baires que va, baires que baires que va la noche. Mam nadzieję, że będąc w Buenos Aires nie czuli Państwo strachu w naszym trójkowym towarzystwie. Bo wiadomo, tu trójka, trzeci program i pozostajemy w nocnym Buenos Aires, ale właściwie w Polsce. Buenos Aires, które nie chce spać, my też jeszcze nie. ¡Salida!

pour te saisir. Mais tu prends un malin plaisir à te jouer de mes avances. Je ne sais plus où chercher. Quand tout se tait, revient l'espoir. Et je me reprends à t'aimer. Tantôt tu me reviens fugace. Et tu m'appelles pour me narguer. Et chaque fois mon sang se glace. Ton rire vient tout effacer. Dissipe ton image et tu repars je ne sais où vers celui qui te tient en cage, celui qui va me rendre fou. Salvatore Demon nocą robi się szalony, szaleje z miłości. Proszę Państwa, to jest Trójka. Słuchają Państwo trzeciego programu Polskiego Radia. Teraz z perspektywy kobiety. Ta noc i to zauroczenie, ona czekała na niego całe wieki. Dopiero nocne oślepienie sprawiło, że na niego trafiła. On też był olśniony, właściwie oślepiony nocą. Ébloui par la nuit, tak wyznaje nam zas. Ébloui par la nuit, un coup de lumière mortelle a frôlé les bagnoles, les yeux comme des têtes d'épingles. Je t'ai attendu 100 ans dans les rues en noir et blanc. Tu es tour de piste avec la main. To oślepienie światłami nocnymi sprawiło, że Zas pomyślała, że to właśnie on, ten, na którego czekała. No ale oto on rano wskoczył do metra i odjechał. I chyba nawet nie powiedział dobranoc, zrobimy to za niego. Dobranoc, już dziś więcej nie będzie bawili. Niech anioł snu modrymi skrzydły cię otoczy. Dobranoc, niech odpoczną po łzach twoje oczy. Dobranoc, niech cię serce pokojem zasili. Dobranoc, każdej ze mną przemówionej chwili, niech dźwięk zostanie jakiś cichy i uroczy. Niech gra w twoim uchu i gdy myśl zamroczy, niech obraz swój się sennym źrenicą przymili. Dobranoc, obróć jeszcze raz na mnie oczęta. Dobranoc, pozwól lica, chcesz na sługi klasnąć. Daj pierś mi ucałować, dobranoc, napięta. Dobranoc, już uciekłaś i drzwi chcesz zatrzasnąć. Dobranoc ci przez klamkę, niestety zamknięta. Dobranoc powtarzając, nie dałbym ci zasnąć. Mam nadzieję, że wśród słuchaczy Trójki nie ma takiego, kto by nie rozpoznał, że to śpiewał Czesław Niemen. Tekst napisał Adam Mickiewicz, zaś muzykę skomponował Andrzej Kurylewicz. Jeszcze nie będziemy mówić dobranoc, ale mam dla Państwa na koniec gwiazdkę. Gwiazdkę z nieba, właściwie prawdziwą gwiazdę francuskiej muzyki, Alain Bashung. No niestety nieżyjący wielki artysta odszedł w 2009 roku w glorii najczęściej nagradzanego artysty w historii francuskiej Victoire dla Mizy, czyli takie wiktory. No i kiedy wyznawał, że nocą kłamie, wierzyliśmy mu. Trójka też uwierzyła i nasza Trójka, która dziękuję za dzisiejszą audycję, za udział w niej, mam nadzieję, czyli Monika Małkowska, Ola Kaczkowska i Agnieszka Łukasiewicz. A teraz proszę posłuchać, jak Alain Bashung pięknie kłamał. Emmaler dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleur d'amphore au fond des criques. J'ai fait la cour à Nimiren, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né à la station Belnière. Tu t'es pas fait prier. J'ai des gants de crin, geyser. Pour un peu, je tremblais. L'histoire d'eau. La nuit, je mens. Je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens. Je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. Paris seulement, près de Paris. D'estrade en estrade, j'ai vu danser tant de malentendus, des kilomètres de lit en rose. Un jour au cirque, un autre a cherché à te plaire, dresseur de loup, inhabiteur d'inconnu. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleur d'enfort au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'es dépanné. La nuit, je mens, je prends des trains. Zapraszamy do reklamy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcium do bezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku.